Noi în seara de Crăciun colindăm pe omul bun, unde-i lumină la casă, colindăm colinda noastră. La omul care-i sărac colindăm cu toți cu drag, porțile slarg descuiate, masa-i plină cu de toate. Toată bogăția lui o dă-n cinstea Domnului. Săracui cu suflet mare are-n Dumnezeu crezare. La casa care-i bogată îs puse lanțuri pe poartă, întunericul-i lăsat la casa de om bogat. Mai bogat cu suflet rău, noi suntem cu Dumnezeu. Am venit să colindăm, de-al lui fiu veste să-ți dăm. Te-ai închis bogat în casă, n-o să afli vestea noastră, n-o să știi că s-a născut Domnul Iisus pe pământ. N-o să știi că s-a născut Domnul Iisus.